Because Boys. Bibila, na lembi se kolemba, soto na makanisi ya libala. Makambo bakoloba, bakombe saka, toliye ye na mama, oh toliye ye yoka. Efoma ya kopatela, osiya ya moninga, simba makasi ye, simba makasi ye, simba makasi ye, oh oh. Lengela libala, nokie panzana, lengela libala, nokie kufa, na lemizo to eso kio boinga. Panzana, lengela libala, no kie kufa, na le mizoto eso kio boinga, na le mizoto eso kio piminga, oh mama. Ni matoli ya mokili, ni matoli ya mokili.